आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया कोई झूमती चली हवा अब है मेरे वास्ते अब है मेरे वास्ते और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा आ गया।